یہ حضرت والا کے بہت ہی محبوب خلیفہ حضرت خالد اقبال طائف صاحب دعوت رکاتہم عالیہ ان کے نعت شریف کے اشعار ہیں. ماشاءاللہ جو حضرت پڑھواتے بھی ہمارے شیخ. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے, کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانے کا نام اسلام ہے. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے, کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں, سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے. یہی سنت پہ چلنا اصل مقصود ہی ہے ہماری زندگی معنی کا, کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں, ان کی اتباع کریں ہر چیز میں, کھانے میں, بیٹھنے میں, بیت الخلا جانے میں, شادی میں, موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں. نہیں معلوم تو علماء سے پوچھ لیں. تو فرما رہے ہیں بہت پیاری, کہنے کی اجازت ہو تو میں محفل میں یہ کہہ دوں, سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے. غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار, سر پر میرے سرکار کی شفقت کی رضا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم غیروں کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے. کرکٹ میچ ہوا پورے کراچی میں, لاہور میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں آج کل, وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے ان جیسے کرکٹ پلیئرز کی ہر جگہ جگہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, مرد بھی دیکھ رہے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو وہ کس کی نقل اتار رہے ہیں, وہ تو کافروں یہودیوں کی نقل اتار رہے ہیں, فساق اور فجار کی جو اللہ سے دور ہیں. ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنی ہے. فرما رہے ہیں کہ غیروں کو وہ کیوں دیکھے کہ جب اپنے ہیں موجود, غیروں کو وہ کیوں دیکھے کہ جب اپنے ہیں موجود, صاحب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے. سبحان اللہ, ہم یتیم تھوڑی ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. صاحب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم جانے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ واش روم کیسے جانا ہے, پیشاب کیسے کرنا ہے, یہ بھی طریقہ, غسل کیسے کرنا ہے, کلی کیسے کرنی ہے, اور اخلاق کیسے رکھنے ہیں, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. جو حضرت آج فجر میں بتا رہے تھے ماشاءاللہ, مالی معاملات کیسے رکھنے ہیں. تو فرما رہے ہیں ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھیں, ہم یہودیوں کافروں کی کرکٹ پلیئرز کی اور فلم ایکٹرز اور ڈرامے والوں کی جو مرد عورتیں نقل کرتی ہیں, ہم ان کی نقل کیوں کریں. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی, ازواج مطہرات کی خواتین نقل کریں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شادی بیاہ ہوتی ہے اس میں اللہ کو ہم لوگ ناراض کرتے ہیں. بتا رہے تھے ایک صاحب, بتا رہے تھے حضرت فرماتے ہیں نام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اگر وہی صاحب اگر بیان سن لیں تو ان کو کتنے دکھ ہوگا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی ابھی ان کے خاندان میں شادی ہوئی ہے, تو مطلب 6 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان تو صرف ہال کا خرچہ, باقی اور خرچہ کھانے کا الگ, اور الگ آتش بازی ہوئی اور سب الگ. ابھی دیکھیں پیسہ سارا ضائع ہوا, اور ایسے گندے گندے لباس خواتین اور مرد پہن کے آئے ہوئے تھے, اللہ کو ناراض کر رہے تھے. بس شادی بیاہ میں ساری اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں. تو یہی فرما رہے ہیں غیروں کو ہم کیوں دیکھیں جب اپنے موجود ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام موجود ہیں. صحابیات نے کپڑے پہننے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا. طائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے, طائب کو یتیم تھوڑی ہے, ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے, کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے. اصل مقصد ہے زندگی میں اللہ کو خوش کرنا, اللہ کی ناراضگی سے بچنا سنت کے مطابق. پانی پینے کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو قرآن شریف میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی اصلاح کی نیت سے الحمدللہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے. پانی تو صبح پیاس لگے گی آج کل, جوس بھی پئیں گے، روح افزا بھی پئیں گے، اور جو بھی جس کی جو جیسی پانی تو سب پئیں گے، بہرحال ٹھنڈا پانی چاہیے بھائی، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، تو سنت کے مطابق پانی پئیں گے تو سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی، اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جو ہمارے حضرت بھی پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، ومن احب بنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن فقط احب بنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احب بنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کانا معیہ فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس نے سنت کو زندہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت بہت پیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے ہیں تو ان کا طریقہ بھی سب سے پیارا ہے. ان کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کا طریقہ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کے بال مبارک، آواز صاف ہے، دوبارہ چیک کریں. تو بہرحال ہمیں حضور اور حضرت والا کا شعر بھی ہے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلے، میں بھی چلوں، جو مرد سن رہے ہیں وہ بھی چلیں، جو خواتین بچے بھی چلیں. بچے چھپ کے کھڑے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جیسے بچے چاہتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کر لیں، تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، بچے جیسے ہی پلر کے پیچھے سے نکلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہاں غلط ہوگی آواز، وہاں صاف نہیں آ رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خود سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے بچوں کو سلام فرماتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے، ہم تو صرف بتا رہے ہیں، اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے. گھر میں داخل ہوں مسکراتے ہوئے چہرے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے داخل ہوں، یہ سنت طریقہ ہمارے شیخ بھی، ہمیں تو جب جاتے ہیں مجلس کے بعد تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں اندر، جب گھر کے اندر والے بتایا تھے، گھر کے اندر جب حضرت آتے ہیں مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں اور سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نہیں فرماتے کہ بھائی بہت تھکا ہوا ہوں، بزنس نے تھکا دیا، جاب سے تھکا ہوا ہوں، آج بہت کام تھا، نہیں، سنت طریقہ ہے. آپ جائیں گے تو آپ کی تھکن دور ہو جائے گی، بیوی بچوں کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. سب پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ میں بھی اور ہم سب لوگ سنت کی اتباع کریں، ساری پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے. ماشاءاللہ. اور حضرت والا کا انٹرنیشنل مشہور شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مرد ہیں ان کے لیے سنت ہے ٹوپی سر پہ رہنا، اچھی بات ہے، ننگے سر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے، گھر میں سوتے وقت ننگے سر ہو جائیں کبھی کوئی ضروری کام ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا رہتا تھا اکثر. تو پانی پینے کی سنتیں ہیں پورے دن، آج پیاس کیونکہ ہمیں زیادہ لگے گی، رمضان شریف بھی آنے والے ہیں اور ویسے بھی گرمیوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے، تو سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، الٹے ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے. جب بھی پانی پئیں گے سیدھے ہاتھ سے. پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے، باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. مجبوری کی بات الگ ہے، کوئی انسان کی کمر میں درد ہے بیٹھا نہیں جا رہا اس سے، وہ بات الگ ہے، مگر بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. اس لیے بہت سی جگہ کولر رکھے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پانی کا انتظام تو کر دیتے ہیں سڑک کے اوپر، ماشاء اللہ گلاس کا بھی کر دیتے ہیں، مگر بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پانی مت پیئیں. بہت سے کھڑے کھڑے اسے منہ لگا لیا پی لیا، مجبوری کی بات الگ ہے، اب گلاس بھی نہیں ہے، اب بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ نل لگا ہوا ہے ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، کیسے بیٹھیں گے اس میں، نل کو تو کھینچ نہیں سکتے. مگر بیٹھ کے پینا چاہیے، سنت ہے، عمل کی نیت سے سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. یہ سنت یاد آ جائے گی، میرا بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ بھی آگے پھیلائیں گے. تو پھر بسم اللہ کہہ کر پانی پئیں اور پی کر الحمدللہ کہیں. حضرت فرمایا تھا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ انسان پڑھنا بھول جاتا ہے، اور شدید پیاس لگی ہو جیسے آج کل گرمیاں چل رہی ہیں، اس وقت پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ. اس وقت بسم اللہ کہیں اور پینے کے بعد تین سانس میں پئیں گے، اس میں آگے لکھا ہوا ہے تین سانس میں پانی پئیں اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ رکھیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ. بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے. جب اللہ کا نام لے کے پانی پئیں گے اچھے اچھے خیالات آئیں گے، اللہ کا نام لے کے کھانا کھائیں گے تو اچھے خیالات آئیں گے، اگر نہیں کھائیں گے بسم اللہ پڑھی پڑھیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے شیطان آ جاتا ہے ساتھ اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تو گھر میں انٹری بھی مار لیتا ہے اور جب کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان صاحب جو ہیں اور کے پارٹنر سب کھانا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں بھائی، یا تو رہائش کا بھی بندوبست ہے اور کھانے پینے کا بھی، قیام اور طعام دونوں کا بندوبست ہے. تو وہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے، ورنہ لمبی والی دو یادیں تو صحیح ہے، ورنہ خالی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو تاکہ شیطان ہمارے ساتھ اندر نہ آ جائے. اور برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے پانی نہیں پینا چاہیے، اور اسی طرح مشک سے منہ لگا کر پانی مت پئیں، یا کوئی بھی ایسا برتن ہو اس سے بہت زیادہ پانی آ جانے کا احتمال ہو، یا اس برتن سے سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو. پہلے زمانے میں ہوتے تھے سانپ بچھو وغیرہ، ابھی بتا رہے ہیں سانپ کے، ابھی ایک علاقہ ایسا ہے اوپر کا علاقہ، وہاں پہ گاؤں وغیرہ میں سانپ وغیرہ گھومتے رہتے ہیں بچھو وغیرہ. اب پانی تو وہ مٹکے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کسی طرح مٹکے میں اندر چلا گیا سانپ، یا کوئی ایسی چیز مشک ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ فریج میں ہماری بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، تو بہت سے لڑکے ہی کراتے ہیں، اندر گھسے بوتل رکھی ہے دھڑا ڈھڑ منہ لا کے پانی پی لیا، مجبوری کی بات الگ ہے مگر اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے. گلاس میں نکالیں پھر سنت کے مطابق پانی پئیں تین سانس میں. اور صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. بہت مشکل دعا ہے، مگر مشکل ان کے لیے جو عمل نہیں کرتا. عمل کرنے والے کے لیے سب چیزیں آسان ہیں، ٹونکل ٹونکل لٹل اسٹار، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال، یہ سب باتیں یاد ہو جاتی ہیں. اور صرف دو لائنوں کی دعا یاد کرنا کیا مشکل ہے. دعا بھی ایسی پیاری ہے، ہمارے شیخ نے وہاں ماشاء اللہ حضرت اقدس خطبہ زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتہم عالیہ نے وہاں پہ باقاعدہ لگوا رکھا ہے، یہ والی دعا لکھ کے لگوا رکھی ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. حضرت جب شروع میں حضرت والا سے بیعت ہوا، تیسرے شیخ ہیں، تو حضرت رو کے فرمایا تھا کہ میں اور آپ عمل نہیں کرے گا تو اور کون کریں گے، کوئی دوسرا آئے گا، کوئی تیسرا آئے گا، کوئی چوتھا آئے گا، جو مجلسوں میں بیانات میں آنے والے ہیں ان بیانات کو سن کے اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا. پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، اور حضرت نے ماشاء اللہ وہاں لکھوا رکھی، یاد پڑھتے بھی ہیں ہمارے شیخ. اور ہمارے فائدے کے لیے حضرت نے پانی پینے کی سنت ہے غرفہ میں جہاں خانقاہ ہے وہاں جگہ جگہ ماشاءاللہ اس دعا کو لکھوا دیا ہے تاکہ یہ دعا یاد ہو جائے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں فرمایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پانی میں یہ گناہوں میں اثر ہے کہ پانی کو بھی وہ کڑوا کر دیتی ہے. اب وہ کوئی سا بھی گناہ ہو، ٹی وی دیکھنے کا گناہ ہے، گانے سننے کا گناہ ہے، گندی تصویریں دیکھنے کا گناہ ہے، موبائل کے اوپر فیس بک یوٹیوب دیکھنے کا گناہ ہے، جو بھی گناہ ہو وہ اس سے تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، حلیم ہے، عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتے، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، معمول کے ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ایک دم پکڑ آتی ہے، پھر آہ آہ نکلتی ہے اس وقت اللہ یاد آتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، سکھ میں اللہ کو یاد رکھو، دکھ میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہو تو پہلے سیدھے ہاتھ والے کو دیں، پھر اسی ترتیب سے دور ختم کریں. اسی طرح چائے یا شربت بھی پیش کریں سیدھے ہاتھ والے کو. مگر آگے یہ بات آئے گی، اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی عالم ہے، نانا ہے، دادا ہے، ابو ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے، تو پہلے ان کو پانی پلانا چاہیے اور اس کے بعد چھوٹی عمر، پھر سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. یعنی پانی پلانے والا، آپ کوئی مہمان آ گئے، چائے پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ڈرائنگ روم میں جو سب سے بڑا بزرگ بیٹھا اس کو دینا چاہیے. اور اب والد صاحب بیٹھے ہوئے، ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلے، کیونکہ والد صاحب بھی یہ چاہیں گے پہلے مہمانوں کو دیں، تو عالم کو پیش کرنا چاہیے پہلے، عالم ہے وہ اللہ کا. مگر اگر والد صاحب کہیں بیٹا مجھے دو تو پہلے بیٹے والد صاحب کا حق ہے، اس کے بعد پھر عالم کو دیا جائے گا. مگر ابو یہی چاہیں گے پہلے عالم کو دیا جائے، عالم کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. علماء کا رتبہ دیکھیے کتنا بڑا ہے، کہ ان کے یعنی روشنائی جو سیاہی ہوتی ہے وہ بھی شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جائے گی، اس لیے علماء کا ہمیں بہت ادب کرنا چاہیے. اور دودھ پینا یہ سنت ہے، دودھ پینا بھی. دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما. بزرگوں نے لکھا ہے کہ تین چیزیں اگر کوئی دے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، دودھ، عطر اور اسی طرح تکیہ. یہ چیزیں منع نہیں کرنی چاہیے. مگر اب کسی کو خوشبو پسند نہیں آ رہی تو لے لے اس سے, اس کا دل نہ توڑے, اور پھر ماشاء اللہ بہت اچھی خوشبو ہے واپس کر دیں اس طرح کر کے. تو دودھ جب کوئی پی لے تو دودھ, اگر بہت سے لوگوں کو دودھ نہیں پی رہا تھا, ان کا مزاج نہیں ہوتا, تو اس میں پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ذرا پیٹ ایسا ہی نہیں ہے میرا, اس طرح کر کے کہہ دیں کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا, ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے, اس طرح کہہ دیں, یہ کہہ دیں پیٹ بھرا ہوا ہے. تو دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من دین. جو ہے نا طلب کے ساتھ آتا ہے, ناز دکھانے سے نہیں آتا. اگر کوئی ناز دکھائے گا مجھے نہیں سیکھنا, اور جس نے سیکھا وہ دوبارہ سیکھے گا اس کو اللہ اور اجر, ڈبل اجر دیتے ہیں. اگر ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں, میں نے اتنی دفعہ کر کے سنائی ہے اسی مجلس میں, سعودی عرب میں بھی, اور جہاں جہاں الحمدللہ بیانات ہوئے اللہ نے تو کروائے, اللہ تعالیٰ میرا عمل کی توفیق دے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے پورے ہفتے میری بیٹری چارج ہوتی ہے, میں نے بتا تو دیا, کاش مجھے بھی عمل کی توفیق دے, بچے کو بھی یاد دلا دوں, گھر والوں کو بھی کہ بھائی ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے. دودھ پلا بچوں کو پلا رہے ہیں, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من, اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے, یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما. اور ایک سنت بڑی زبردست ہے, جو چائے پلا رہا ہے, جو روح افزا پلا رہا ہے, چونکہ آج کل وہ رمضان شریف آنے والے ہیں تو پلانے والے کو آخر میں پینا چاہیے. بہت سے لوگ خود پی لیتے ہیں, مزے کر لیے اور دوسرے لوگوں کو بعد میں پلا رہے ہیں. پلانے والے کو آخر میں پینا چاہیے. خواتین وغیرہ کچن کے اندر ٹیسٹ کر سکتی ہیں, ٹیسٹ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, ٹیسٹ کر سکتی ہیں تاکہ اس کا نمک کتنا ہے, اس کا شکر کتنی ہے. اچھا یہ کتاب آپ نے خود ہی رکھ دی, یہ بہت ماشاء اللہ چال چلی گئی ہے بھائی, سبحان اللہ. جو ہمارے پیارے شیخ تھے عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک ایک بات کی طرف توجہ دلاتے تھے. صرف وہ نہیں کہ پیری پوری دی چل رہی ہے, ٹوپیاں پہن لی, اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں اور کوئی عمل وعمل کچھ نہیں. ہمارے شیخ بہت ہر بات میں ایک ایک بات کی سنت و شریعت کا خیال رکھتے تھے. میں نے ایک بات خاص طور پہ کل نوٹ کی, عصر میں پہنچا, عصر سے تھوڑی دیر پہلے تو حضرت خانقاہ سے تشریف لا رہے تھے. خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں دل سے پیرا نکالی جائے, دل کے اندر جو گندگی ہے وہ نکل جائے. اگر کوئی نکلوائے گا نہیں تو خود بخود تھوڑی نکلیں گی. ہاں اللہ والوں کے پاس جانے سے احساس ہو رہا تھا کہ میں گنہگار ہوں. یا پہاڑ اونٹ کے نیچے, اونٹ جو ہے پہاڑ کے نیچے آئے گا تو پتا چلے گا مجھ سے اونٹ سے اونچا بھی کچھ چیز ہے وہ پہاڑ ہے. تو حضرت والا مجھے بڑا اس سے فائدہ ہوا. ابرار بندے ہوتے ہیں الذین لا یؤذون ذر, جو چوٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے. حضرت ہمارے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی واش روم تشریف لے گئے, پتنگا گرا ہوا تھا ڈبلیو سی, پتنگا ٹائپ کوئی کیڑا تھا, چھوٹا سا کیڑا تھا. حضرت باہر تشریف لے آئے کہ اگر میں فارغ ہوں گا تو وہ اندر چلے آئے گا. پھر غالباً کوئی خادم گئے وہاں سے اٹھا کے لائے, پھر حضرت واش روم اندر تشریف لے گئے کہ پتنگے کو بھی تکلیف نہ پہنچے. آج کل تو ہم بیوی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑا والدین کا حق ہے, پھر استاذ کا اور شیخ کا, پھر استاذ کا, پھر تیسرے نمبر پہ شیخ کا. استاذ وہ ہوتا ہے جس سے قرآن شریف سیکھا, جس سے علم دین سیکھا, بہشتی دیور پڑھی, عربی پڑھی, یہ استاذ ہیں. باقی یہ جو انجینئرنگ فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, بایولوجی پڑھی, یہ استاذ والے نہیں کہلائیں گے, یہ تو ہنر سیکھ رہے ہیں. ان کا بھی ادب کریں گے, ان کا ویسا ادب نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث والے علماء کا کرتے ہیں ہم لوگ. تو سب سے پہلے والدین کا حق ہے, اور پھر استاذ کا, اور پھر شیخ کا حق ہے. تو میں بتا رہا تھا, تو ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب درگاہ عالیہ عصر کی نماز کے تشریف لا رہے تھے, تو جب نیچے اتر رہے تھے مسجد کے لیے تو وہاں بہت ساری چوٹیاں تھیں. تو حضرت فرمایا دیکھ کے ذرا سنبھل کے بھائی, دیکھو بھائی سنبھل کے بھائی, چوٹی پہ پیر نہ پڑ جائے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یعنی ہوش میں رہنا, ہر وقت ہوش میں رہنا کہ اس شریعت کا کیا حکم ہے. ایسے تھوڑی نفس پرستی چلتی رہے گی ہماری, اتنا عرصہ ہو گیا اللہ والوں سے تعلق کے بعد. اور پھر ایک حضرت کے خادم ہیں, حضرت وہاں مسجد سے باہر نکل رہے تھے, بس وہ نکل کے حضرت فرمایا لال پٹی کیوں لگائی ہوئی ہے, الٹا پیر نکالو, کیونکہ ممبر سے پتہ نہیں چلتا نا, الٹا پیر نکالو, پانچ سنتوں پہ عمل کرو, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسالک من فضلک, یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر انہوں نے حضرت کی چپل اٹھائی, وہاں قرآن شریف رکھا ہوا تھا, قرآن شریف کے اوپر چپل کر دیا. فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, یہ ہر وقت. پھر فرمایا ایک جملہ فرمایا, میں نے اس کو لکھ لیا, وہ جو حضرت نے ایک بہت پہلے دو تین مجلسوں میں سے, ہر وقت با خدا رہو, ہر وقت با حیا رہو, ہر وقت با وفا رہو. یہ تھوڑی کہ تھوڑی دیر کے لیے شیخ کے پاس با حیا بن گئے اور پھر گھر میں آ کے بے حیا ہو گئے. مگر جن کو بے حیائی کی عادت ہے وہ شیخ کے پاس آتے رہیں, ایک دن بے حیائی با حیائی سے بدل جائے گی. مگر اتنا زمانہ ہو گیا آتے آتے, جو پرانے لوگ ہیں ان کی بات عرض کر رہا ہوں, ابھی تک بے حیائی چل رہی ہے. وہ اثر وہ سرو صاحب پڑھتے نا, بے حیائی میں ملوث رہے جو بچپن میں ملے بچپن میں ملے بچپن میں, تو اب ان کو حیا آنے لگی. جس جوان سے فرسٹ ایئر میں جو اس کی ایئر نکالی تھی, اب جب نانا دادا بن گئے, ارے ہم نے یاد ہے اپنی جوانی کے ساتھ ہم نے آپ کو خوب ٹھوکا لگایا تھا اس وقت ہے بچپن. تو اس لیے شروع میں جس جوانی نے اپنی جوانی اللہ پہ فدا کی اور اللہ پہ یعنی گناہوں سے بچا, خواہشات ہی رہی اور اس پہ عمل نہیں کیا حرام خواہشات پہ, اللہ والوں کی صحبت میں گیا, اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو بہرحال کتنی بڑی بات ہے, دیکھیں حضرت عصر کے لیے نماز تشریف لا رہے ہیں کہ صاحب سے مشورہ کرتے ہو, ارے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, دیکھو بھائی یہاں چوٹیاں اس پہ پیر نہیں پڑ جائیں. یہ ہمارے شیخ کتنی احتیاط, ایسا کوئی شیخ لا کے دکھائیں. یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں, اللہ والوں کی تعریف علماء لکھا ہے, محدثین لکھا ہے کہ جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت برستی ہے. تو اب یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ حضرت والا کا ایک شعر, مولانا منصور الحق ناصر صاحب جو شیخ الحدیث ہیں انہوں نے حضرت والا کے بارے میں ایک بہت پیاری شعر کے بہت پیارے اشعار کہے ہیں. راہ مولا سے بھٹکنے کا قوی اندیشہ تھا, حق تعالی کے کرم سے رہبر کامل ملا, حق تعالی کے کرم سے رہبر کامل ملا, چھان مارا کوچا کوچا بستی بستی کو بکو, تب کہیں وہ شاہ اختر مرشد کامل ملا, تب کہیں وہ شاہ اختر مرشد کامل ملا. حضرت والا کی تعلیمات ببانگ دوہل یہ پوری دنیا میں اعلان فرما رہی ہیں, معشوق ہمیں جائز بیایت بیایت, اے لوگوں آؤ آؤ, اللہ کو پانا چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ. اور یعنی اور فحاشی کے اس پر فتن دور میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مثبت اور منفی دونوں ذکر کر لو, وہ مالک مثل مہمان کے تمہارے دل میں آ جائیں گے. بقول حضرت کامل الہ‌آبادی رحمۃ اللہ دامت القاتم عالیہ کے, ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. ذکر میں کون ڈوبتا ہے؟ جو سر سے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے اعمال اپنے اخلاق اپنے معاشرہ سب سنت کے مطابق ڈھال لے. مشکل ہے مگر صحبت شیخ میں آسان ہو جاتا ہے, بہت آسان ہو جاتا ہے ان کا عمل دیکھ دیکھ کے. خواتین شیخ کے قریب نہیں آ سکتی, ان کی کتابیں پڑھیں, ان سے اصلاح کروائیں, ایک ایک بات پوچھ پوچھ کر عمل کریں, خط کے ذریعے پوچھ کے عمل کر لیں, پورے ہر مہینے دو خط لکھ دیں, ایک خط لکھ دیں محرم کے دستخط کے ساتھ, انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. کوشش تو کریں, آگے بڑھنے کی کوشش تو کریں, دنیا میں تو آگے آگے, یہ فیشن یہ عید کی شاپنگ یہ چوڑیاں یہ کنگن اور آخرت کے لیے کوئی فکر ہی نہیں. سنت ذبح ہو رہی ہے تو ہونے دو, فجر قضا ہو رہی ہے تو ہونے دو, بے پردگی ہو رہی ہے تو ہونے دو, اور دین میں کوئی دنیا میں نقصان ہو جائے اوہو نقصان ہو گیا, میرا گلاس ٹوٹ گیا آر کو پال کا میرا اور آخرت کا جو نقصان ہوا فجر کی نماز چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صاحب ہمارے شیخ ایک صاحب کو سمجھا رہے تھے, عجیب بات فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کے لیے حکم ہے, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے بیوی بچے کاروبار سمجھو سب لٹ گیا, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی. اب بتائیے خواتین ہمارے مردوں عورتوں کا ہمارا کیا حال ہے, ہم لوگوں کا نماز کی فکر نہیں ہے, ایک مشورہ ایک کو دیا وہ مشورہ دوسرا اس پہ عمل کر رہا ہے. بہرحال یہ بات کسی اور آ گئی. ہمارے حضرت والا عجیب, امت کی ان بے کس اور بے بس بیٹیوں کے لیے یہ بہت زبردست واعظ ہے, یا تو شوہروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں عورتیں, یا معاشرے میں رائج حرام رسومات کی وجہ سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے. حضرت والا کی درد بھری فریاد سننے والوں کے کلیجے پاش پاش کرتی تھی, اس سوختہ دل کے صدقے میں سینکڑوں کو ان رسومات سے توبہ کی توفیق ہوئی. دیکھیے اس فقیر کی شادی ہوئی, حضرت والا کے اتنے خدام کی شادیاں اور سنت کے مطابق ہوئی, حضرت والا کا صدقہ جاری نہیں ہے, اور کتنے نکاح ہوئے ہمارے شیخ کی خانقاہ میں بھی کتنے نکاح ہوتے ہیں سنت کے مطابق سب ماشاءاللہ, تو کتنے ہزاروں بچوں کے گھر آباد ہو گئے سنت کے مطابق, اس میں اتنا انوارات ان گنت گھرانے سنت و شریعت کی پابندی کر کے خوشگوار گھریلو زندگی سے ہمکنار ہوئے. ایک صاحب بتا رہے تھے یعنی لاکھوں روپے اپنی بیٹی کی شادی میں, ابھی ایک صاحب ابھی بتا رہے تھے صبح میں نے شروع میں عرض کیا 8 لاکھ روپے ہال کا کرایہ صرف, ابھی تازہ بات ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے ابھی آتے ہوئے, 8 لاکھ کرایہ ہال کا کرایہ پوش علاقے میں, اور اتنا خرچہ اور گندی گندی لباس عورتیں پہن کے آئی ہیں, پتہ نہیں کیسے لباس کہ جسم نظر آئے. عورتوں کے تو حکم ہے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک چھپا لیں, من جلابی بین, اور جو ہے ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ناف نظر آ رہی ہے اور ہاف آستین پہنی ہوئی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہیں. جو نماز کے لیے حکم ہے، عورتوں کی تو کلائی کا بھی پردہ ہے، یہ کلائی کا بھی پردہ ہے نامحرم مردوں سے، اور پورے ہاف آستینیں نامحرم مردوں کے سامنے آ رہی ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں ان سوختہ دلوں کے صدقے میں سینکڑوں کو ان رسومات سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، ہزاروں بچوں کے گھر آباد ہو گئے اور ہزاروں ان گھرانے سنت و شریعت کی پابندی کر کے خوشگوار گھلے زندگی سے ہمکنار ہوئے. تو وہ صاحب بتائے تھے لاکھوں روپے کی بچے کی شادی کی ہے بچے کی، اور دو چار پانچ مہینے گزرے ہوں گے طلاق ہو گئی، یہ کوئی برکت ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے اتنا خرچہ کیا اور طلاق ہوئی، ظاہر سی بات ہے جو شوہر بد نظری کرے اس کو اپنی بیوی تھوڑے دن کے بعد کیسے اچھی لگے گی اس کو. فرمایا کہ حضرت والا کو اللہ نے امت کا ایسا درد عطا فرمایا تھا جیسے کوئی باپ اپنی بچیوں کا درد محسوس کر رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ خواتین کو حضرت والا کے بیانات سن کر، کتابیں پڑھ کر ایسا روحانی فائدہ ہوا کہ انہیں دنیا کی حیات فانی کے تمام غموں پر، جنہیں حضرت والا بےحودہ غم فرماتے تھے، آج ہمیں دنیا کا غم ہے آخرت کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم اگر غم ہوتا تو پھر ہم ضرور سنت و شہید پہ چلتے. لوگوں کے حضرت فرمایا تھے احساس کمتری کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، داڑھی والے ہم لوگ احساس کمتری کے شکار لوگوں کے زیادہ پیسے دیکھ کے. ارے وہ ان پہ مریض ہیں وہ لوگ بےچارے، ان کو حقیر تو نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ پیسے مدرسے وغیرہ میں بھی دیتے ہوں، مگر جو پیسے ہو کے اللہ سے کو ناراض کر رہا ہے وہ اللہ سے دور ہے. غریب شخص سے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کو خوش کرتا ہے، غریب عورت ہے اللہ کو خوش کرتی ہے، روکھی سوٹی کھا رہے ہیں اللہ کو خوش کر رہے ہیں، وہ امیر ہے وہ اصل، کہ اس کے دل میں مولا ہے. فرمایا دنیا کی حیات فانی کے تمام غموں پر، جنہیں حضرت والا رحمۃ اللہ بےحودہ غم فرماتے تھے، صبر اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کی دولت حاصل ہوئی، اس درد کو وہ قبولیت عامہ حاصل ہوئی. کراچی اور شہروں ملکوں جہاں جہاں حضرت والا کے اسفار ہوئے، وہاں حضرت والا کے واعظ بیان سننے کے لیے پردے سے خواتین کی بڑی تعداد موسم کی گرمی اور سردی سے بے پرواہ حاضر ہوتی تھیں. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ہم. یہ اللہ والے ہمیں، اللہ والوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. میرا ہی مدنی مسجد میں بیان ہوتا ہے، کچھ خواتین آ جاتی ہیں حیدرآباد میں، ہمارے شیخ مدنی مسجد حیدرآباد تشریف لے گئے تو اتنی خواتین تھی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، دیکھیے کتنا درد ان کے اخلاص للہیت، اور کہاں سے یہ خواتین آ گئیں؟ سنتے تو سبھی ہیں کہ بھئی اللہ والے آ رہے ہیں، مگر اتنی خواتین آ گئیں حضرت کے بیان میں، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارُ الخاتم عالیہ کے بیان میں، حضرت والا کے لاڈلے تھے خلیفہ ہیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارُ الخاتم عالیہ. جب حضرت والا کا ایک بیان ہوا تھا، آج تو کچھ اور بیان کرنا تھا مگر یہ انہوں نے سامنے رکھ دیا، جس نے بھی رکھا آپ نے آپ کے بچوں نے. فرمایا اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ہم سب عہد کر لیں کہ ہم شادی بیاہ کریں گے تو میرج ہال بینکٹ ہال وغیرہ کا بائیکاٹ کریں گے، میرج ہالوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. آج اس مسجد میں عہد لیتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کیجئے کہ اپنی شادی بیاہوں کو میرج ہالوں میں نہیں کریں گے، اللہ کے لیے وعدہ کیجئے، امت پر رحم کیجئے، اپنے خاندان پر رحم کیجئے. آپ لوگ شادی ہالوں کے کرایے اور بجلی کے بل سے جان چھڑا کر وہی پیسہ اپنی بیٹی کو دے دو، قرضہ لے لے کر اپنے دل کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اپنے گھر میں جتنے آدمی آ سکیں بلا لیں، زیادہ سے زیادہ انتظامیہ سے اجازت لے کر سڑک پر ہلکے خرچ میں شامیانہ لگا دیں، 100, 200, 500 میں چھوٹ جائیں گے، ورنہ 10,000 کا بل آ جائے گا. یہ اس زمانے کے تھے، اب تو 10,000 کچھ ویلیو نہیں رکھتے زیادہ. بس جس کو عمل کرنا ہوتا ہے اس کو باتیں راس آتی ہیں، جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا وہ لائف سن بھی رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ بس ارے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، قیامت ان پر چلے گا مولویوں کی باتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. مولوی مسئلہ بتا دیتا ہے، بناتا نہیں اپنی طرف سے، عمل کی ہمت نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں وہ بات الگ ہے. اگر حق بات کو قبول نہیں کر رہا، مولویوں کی باتیں کہہ کے اس کو ختم کر رہا ہے تو اچھی بات نہیں. حضرت کتنا ہر بیان میں فرما رہے ہیں تصویریں حرام ہیں، تصویریں حرام ہیں، ڈیجیٹل ہو یا ڈیجیٹل کا باپ ہو، کوئی سی بھی تصویر ہو اللہ کی نافرمانی ہے. حضرت کتنا بیان فرما رہے ہیں اس کے اوپر. مفتی تقی اسماعیل صاحب دارُ الخاتم عالیہ کا حیدرآباد میں ٹنڈو والا یار میں درس بخاری شریف ہوا تو ایک صاحب نے کیمرے سے تصویر بنانا شروع کر دی. حضرت نے اس کو سختی سے ڈانٹ لگائی کہ خبردار یہ اپنے ہٹاؤ، یہ سب تصویریں بنانا جائز نہیں. مفتی حضرت مولانا مفتی تقی اسماعیل صاحب دارُ الخاتم عالیہ نے ہمارے شیخ نے بات بتائی. ختم بخاری شریف ہو رہا ہے اور ہالوں میں بخاری شریف ختم ہوا اور ختم ہونے کے بعد پھر ہالوں میں پارٹیاں ہو رہی ہیں. یا عالم بنے, ابھی شادی ہو رہی ہے, ہالوں میں جا کے سب علماء کو بلا رہے ہیں, وہ جو بے عمل ہوتے ہیں چاہتے ہیں, عمل والے تھوڑی جاتے ہیں ہالوں کے اندر. اب عالم بن گئے تو اور تقویٰ کا اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ ہالوں میں پارٹیاں ہوئی ہیں, ختم بخاری کی پارٹیاں چل رہی ہیں آج کل. یہ عجیب نیا شروع ہو گیا, چندہ لے لے کے اور پارٹیاں کر رہے ہیں. مگر بہرحال حضرت فرماتے ہیں یہ تو اصلاحی بات ہے, ہمیں علماء کے خلاف زبان نہیں کھولنی ہے, حدیث میں منع آیا ہے, کیونکہ ہمیں خاموش رہنا ہے, اس کے توبہ کا انتظار کریں, ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے توبہ کر لیں, بہت بڑا اللہ کا ولی بن جائے, ان کو تو ساری قرآن و حدیث یاد ہے. مگر یہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے تو اس لیے اس میں یہ بات آ جاتی ہے, ہم عام مجلسوں میں یہ باتیں نہیں کریں گے. علماء تو ہمارے, ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. ہم تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب میں میرا پیارا آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برے لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اور فرمایا, جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. یہ سب کے لیے بات ہے, یہ سب کو اس پہ عمل کرنا ہے, میاں بیوی شوہر بہن بھائی باپ بیٹی چھوٹے بچے سب کو, ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے. مگر شیخ اور مرید کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو شیخ اور مرید, اگر مرید بہت پرانا ہے اور شیخ اس کو چپت مارتا ہے اور اس کے اخلاق کی اصلاح کرنا, اس کے کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہے, تو شیخ کو اجازت ہے, غصہ کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے جھڑک سکتا ہے, اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم نکل جاؤ خانقاہ سے, 10 دن تک خانقاہ منہ شکل بھی مت دکھانا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی اصلاح ہو ہی نہیں رہی. اس کی اصلاح اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بات کرنا چھوڑ دی, کیسا ان کا حال ہو گیا تھا, بلغت القلوب الحناجر, ان کے کلیجے منہ کو آ گئے, وزلزلوا زلزالا شدیدا, ان کے قلب پہ زلزلہ طاری ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی. تربیت کے لیے ہوتا ہے, شیخ اور استاذ اور والدین تربیت کے لیے ایسا کر سکتے ہیں. ماں والدین اگر ایسی کر رہے ہیں, مستقل غصہ کر رہے ہیں بچوں پر, ان کو اپنی اصلاح کروانی چاہیے. یہ کیسی تربیت ہے کہ اتنی سختی کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے, بہت سے بچوں کی عمر کے حساب سے تربیت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کے الگ ہیں, تھوڑے بڑے ہو جائیں تو الگ ہیں, جوان ہو جائیں تو الگ ہیں, شادی کے بعد الگ ہیں. عزت نفس بچوں کی بھی ہوتی ہے, داماد کی بھی عزت نفس ہے, بیٹے کی بھی عزت نفس ہے, بیوی بچوں کی بھی ہے. اب میاں بیوی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو ذلت رسوا کر رہے ہیں اور بچوں میں کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. لڑائی تو دین کو موڑنے والی ہے, جھگڑا تو دین کو موڑ دینے والا ہے, بچوں میں کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں, کیا ملے گا لڑائی جھگڑے سے, معاف کر دینا چاہیے. من تواضع للہ رفع اللہ, جو تواضع اختیار کر رہا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں, اللہ میرے دل میں سب سے پہلے اتار دے. حضرت بھی فرماتے ہیں, میں ان کی نقل کر رہا ہوں, اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں, مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے. داڑیاں ٹوپیاں تو ہیں ہماری, خواتین کا پردہ بھی ہے, انکلز بھی ہیں, ماشاء اللہ بڑی نعمت ہے یہ بھی, مگر اخلاق کے اندر ہم فیل ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں, ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں شعر اولیاء پہ چلیں ہم, اگر شعر اولیاء چھوڑ دیں گے. حضرت نے بڑی اچھی لاہور میں بات فرمائی تھی, جو میں نے مجلس لاہور سے آنے کے بعد فوراً بات بتائی تھی, مجھے اس کو کل سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے. گنجائش گنجائش پر عمل کرتے کرتے پہلے میں دیوار میں جو ہے سب سے پہلے چوہا سوراخ کرے گا, بلکہ چاہے چوٹیاں سوراخ کریں گی, پھر وہ چوہا سوراخ کرے گا. چوہے کا تھوڑا سوراخ بڑا ہوگا, اگر نہیں دیکھا تو آپ سندھ بلوچ میں کہیں کہیں چوہے پائے جاتے ہیں, وہ جالی کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس میں بلی گھس جائے گی, پھر اس کے بعد کتا گھس جائے گا, پھر اس میں جو ہے اور بابا شیر گھس جائے گا, پھر ہاتھی گھس جائے گا, اور اس کے بعد استقامت کی دیواری دھڑام سے گر جائے گی. گنجائش پر عمل کرتے کرتے یہ تصویریں جائز ہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا, یوٹیوب پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں, اور پھر کیا ہوگا, ایک دم یہ تصویروں کی فتنے کی وجہ سے ننگی فلمیں آ جائیں گی, گندی فلمیں آ جائیں گی, پھر بچے کو بھی احساس نہیں رہے گا, اس شخص کو خود احساس نہیں رہے گا. اور حضرت کتنی بار داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے ہر جگہ حضرت یہ فرمائیں, داڑھی سفید داڑھی والے اپنے داڑھیوں پہ ناز مت کریں, یہ داڑھی تو مبارک ہے, اللہ کی نعمت ہے, مگر یہ تصویریں تو حرام ہے نا, گنجائش پر عمل کرتے کرتے پھر ننگی تصویروں میں انسان چلے آتا ہے. یہ حضرت کا بہت درد بھرا جملہ ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں میں کوئی ڈائجسٹ کی خبریں نہیں سناتا ہوں, میرا تجربہ ہے, میرے پاس خطوط آتے ہیں. یہ احتیاط میں ہی فائدہ ہے. جب ہمارا ایسا عمل ہوگا ہمارے بچے ہماری آنے والی نسلیں کتنی تباہ ہو جائیں گی. میرے ابو تو تصویریں دیکھتے تھے, میرے ابو تو کوئی مسئلہ حلال سمجھتے تھے, تصویریں دیکھتے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا. جب ابا تصویریں دیکھیں گے تو اگلی آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا, تو ننگی تصویریں دیکھے گی. وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے, تصویروں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اور جب ایسی بات کی جاتی ہے آپ نے کیا کھل کے بات کر دی, کھل کے آپ گناہ کریں اور کھل کے ہم بات بھی نہ کریں. جو ہالوں میں اتنی گندی تصویریں عورتیں پہن کر آئی ہیں, گندے گندے لباس وہ پہن کر آئے, اور مولوی صاحب کی زبان پہ آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی, سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے. ہمارے شیخ فرماتے تھے جتنا شیخ کا ادب اس کے سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی ویسے ہی ادب ہے. بدتمیزی, زبان درازی, شیخ سے بدگمانیاں, شیخ کے خلاف زبان کھولنا, اس کے گھر والوں کے خلاف زبان کھولنا, یہ سب اچھی بات نہیں ہے. اپنی عمل میں نظر رکھنی چاہیے نا. جیسے ادب شیخ کا سامنے ہے مجلس میں ویسے ہی پیٹھ پیچھے بھی ہے, کیونکہ وہ نائب رسول ہے. اس کے خلاف بد زبانی کرنا, غیبتیں کرنا, برائیاں کرنا اچھی بات نہیں ہے. اپنا عمل تو دیکھیں. وہ شیخ اپنے گھر والوں کو تربیت کے لحاظ سے لے کے چل رہے ہیں, غیبت کرنے کا کیا فائدہ, اپنا حال ہمارا کیا ہے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, شروع میں بھی عرض کیا تھا, اگر شیخ نے زیادہ صحبت اٹھائی اللہ والوں کی, ان کے غلاموں کی زیادہ صحبت اٹھائی, تو ضروری تو نہیں اس کے سارے گھر والوں نے بھی اٹھائی ہو. اس کا وہی ایمان و یقین ہو جو شیخ کا ایمان و یقین ہے, وہی اس کے بیوی بچوں کا بھی ہو, اس کے بھائی کا بھی ہو, بہن کا, بیٹی کا, خالہ, ماموں, چچا, پپو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب گھر والوں کا ایسا ایمان ہو. شیخ خود بچتا ہے بس, باقی گھر والوں کو آرام کے ساتھ, محبت کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ اگر بالکل سختی کرے گا, جھگڑا کرے گا کہ بھائی یہ سب کو ختم کرو, اس کے بعد یہ ہوگا لوگ دور ہو جائیں گے, اپنے گھر میں دین نہیں آئے گا. اخلاق کے ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ جڑے رہیں گے, بچے بھی, گھر والے بھی سب جڑے رہتے ہیں. بدتمیزی کریں گے تو سب دور بھاگیں گے. اخلاق سے دین پھیلا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے برا شخص قبیلے کا آ رہا ہے, حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا. پھر جب وہ قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا دی. مرحبا مرحبا, آئیے آئیے, اور توڑا کیا حال ہے سائیں, خوش آئے, ہاؤ یو کیم چھو, اور ماشاء اللہ اس کی چادر بچھائی اور مرحبا مرحبا کہا. پھر حضرت عائشہ جب وہ چلے گئے, حضرت عائشہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری ماں عرض کیا, یا رسول اللہ ابھی تو فرمایا تو اس قبیلے کا سب سے برا شخص ہے. فرمایا میں بعث تو بھی مدارات الناس, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تو آ کے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں. ہمارے شیخ کا بھی یہ حال ہے. کل ایک صاحب آئے بالکل کلین شیو, ڈبل کوٹ, سنگل کوٹ, ڈبل کوٹ, کھوٹی اکھاڑ کوٹ. ایک صاحب کے بھائی تھے, وہ تو بادشاہ تھے, ان کے بھائی بالکل وینٹ شرٹ پہن کے, نہیں کرتا شلوار پہن کر آئے تھے, اور بالکل اپ ٹو ڈیٹ امریکہ سے آئے تھے. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا, کوئی ایسا کچھ کہتا بھی نہیں, بیان میں ذکر کر دیا داڑھی کا. اور ماشاء اللہ قریب بٹھایا, چائے پلائی, بسکٹ کھلائے. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تو مالیا کا یہ خاص عمل ہے ماشاء اللہ. اس سے لوگ قریب آتے ہیں کہ داڑھی والے کلین شیو والوں سے نفرت نہیں کرتے. کیوں نفرت کریں گے, انہیں تو اپنی پڑی ہے, ہماری داڑھی قبول ہے کہ نہیں. اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے بے پردہ عورتوں سے نفرت نہ کریں. اگر کوئی عورت آ رہی ہے بیان کے اندر, اس کو حقیر سمجھ رہی ہے, حقیر سمجھنا آپ کے اندر تکبر کا گناہ ہو گیا. وہ عورت تو دین کی بات سننے آ رہی ہے, وہ تو طلب کے ساتھ آ رہی ہے, اور آپ اس کو بے حقیر سمجھ رہی ہیں. کوئی نئی عورت اگر آئی ہے اور کوئی پہلی دفعہ آئی ہے, اگر بے پردہ ہے, بے پردہ والے کو بھی آپ کو جو ہے وہ کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بس اللہ کی جتنا آپ چل رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. سب سے بڑا شکر اللہ نے ایمان دیا ماشاء اللہ, کلمے کی دولت ادا فرمائی ہم لوگوں کو. کسی کو کوئی کیا حقیر سمجھے. ایک نام, ایک جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. اخلاق کا اتنا بڑا وزن ہے, ہم کسی کو کیا حقیر سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی, سامنے یا پیٹ پیچھے بالکل نہ پہنچے. یہ پردہ کھول دینا ذرا, آپ سو رہے ہیں, یہ والا پردہ. نہیں بس یہ جزاک اللہ. ہمارے شیخ تو بہت زیادہ ماشاء اللہ تکبر پہ بیان فرماتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمال عطا فرمائے, اس کو کمال کو کمال نہ سمجھنا تو ناشکری تو نہیں ہوگا. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا, کوئی بھی کمال ہے, بیان کرنے کا کمال ہے, کوئی بھی ظاہری کمال ہے, کوئی دنیا کا کمال ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اچھے کماتا جانتا ہے, اور بھی کوئی کمالات ہیں, عورتوں کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہے, تو اللہ نے اس کو کمال عطا فرمایا. تو فرمایا جواب یہ ہے, اس صفت کمال کو, اس صفت, میرا نام بھی کمال ہے, اس کو صفت کمال تو سمجھے, یہ اللہ نے مجھے صفت دی ہے, لیکن اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے, بھلے نام کمال ہو یہ نہ سمجھے کہ میرا ذاتی کمال ہے, بلکہ عطیہ خداوندی سمجھ کر شکر گزار ہو, یعنی اے اللہ آپ کی عطا ہے, یہ بیان کر رہا ہوں جو اللہ بزرگوں نے حسن ظن رکھا, جو نماز پڑھی, تلاوت کی, چلے لگائے, جو پردے کی توفیق ہوئی مجھے, نظر بچانے کی توفیق ہوئی, غصے کو پینے کی, یہ سب آپ کی عطا ہے, شکر گزار ہو, بجائے فخر کے ڈرتا رہے کہ ہماری شامت اعمال سے چھن نہ جائے. یہ بہت ہمارے بزرگ ڈرتے رہتے ہیں آخری سانس تک, اور اتنا نہیں ڈرتے کہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے, اگر میں ڈر ڈر کے میں بیان کرنا چھوڑ دوں کہ میں تو دکھاوا آ جائے گا, اس طرح حضرت بھی بیان کرنا چھوڑ دیں تو پھر یہ دین کس طرح پھیلے گا. بس کرتے رہنا ہے عمل, مگر ڈرنا, اتنا بہت سے لوگ گناہ کرتے کرتے شیخ کو ہی چھوڑنا دیتے ہیں, بھائی گناہ نہیں چھوڑ رہے, شیخ کو چھوڑو, لات مارو شیخ کو, ایسے بدتمیزی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں, چھوڑو بھائی شیخ کو کیا ہے, ہاں ہاں عجیب عجیب زبان ان کی, ایسے باتیں لکھتے ہیں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے, شیخ کو پتہ نہیں مذاق سمجھ لیا گویا. تو بہرحال گناہ کر کے, کیونکہ یہ گناہوں کی وجہ سے عقل میں زنگ لا جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے دل میں زنگ لا جاتا ہے, پھر اس کو شیخ وغیرہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں, جبکہ شیخ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, سچا شیخ اگر مل جائے اتباع سنت و شریعت والا. مفتی محمد حسن عبستی رحمۃ اللہ کے بیٹے آج تشریف لا رہے ہیں, وہ اپنے ابا کی ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں, حکیم الامت کے اجل خلیفہ تھے, وہ انہوں نے بات فرمائی تھی کہ حکیم الامت مولانا شاہ شبلی صاحب تھانی رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ اے حکیم الامت, اے میرے شیخ, ایک نظر آپ کو دیکھ لوں, مفتی محمد حسن امرستی رحمۃ اللہ, اتنے بڑے عالم, جامع شیخ لاہور کے بانی, اے شیخ ایک نظر آپ کو دیکھ لوں اور ساری زندگی شکر ادا کرتا ہوں سجدے میں, پھر بھی آپ کے شکر ادا نہیں ہو سکتا, اتنا اپنی شیخ کی قدر کی ماشاء اللہ. وہ ان کے بیٹے آج تشریف لا رہے ہیں ان شاء اللہ وہاں پر ہماری مسجد اختر میں, اور خواتین کا بھی اس میں انتظام ہوگا پردے سے سننے کا, تو بہت اللہ والے ان کے بیٹے بھی ماشاء اللہ. عصر سے مغرب آج ان کا بیان ہے, جامع لاہور سے تشریف لا رہے ہیں, ہمارے حضرت بھی لاہور تشریف لے گئے تھے, اب وہ آ رہے ہیں تو حضرت بھی ان کا بہت اکرام فرما رہے ہیں ماشاء اللہ, گاڑی بھیجیں گے حضرت ان کے لیے, اور پھر وہ آئیں گے, پھر ان کا بیان ہوگا. ایک بہت پیاری بات ہے, ایک جملے کی ہے, سالکین کو شیطان اس طرح جلد تباہ کر دیتا ہے کہ شیخ اور مربی پر اعتراض دل میں ڈال دیتا ہے. اس طرح مربی یعنی شیخ تو ایک نائب رسول ہے, اور حضرت فرماتے ہیں ہم نے شیخ کو معصوم نہیں جانا, کوئی نبی نہیں مانا ہے, گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے مگر اس پہ قائم نہیں رہے گا, اس سے تو اس کی توبہ ایسی ہوگی جس کو عوام کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو ایک بتایا ہے, جو مشائخ جو بڑے درجے کے ہوتے ہیں اللہ تو ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں, مگر اگر ایسا ہو بھی جائے, کیونکہ قرب قیامت اس وقت فحاشی بڑھتی چلی آئے گی, گناہ عام ہوتے چلے آئیں گے, ہاتھی بھی پھسل جائے گا اس وقت اتنے گندے ماحول میں, جو بچ رہا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے اگر کوئی یہ دعائیں مانگتا رہے گا نا انشاءاللہ, یہ فقیر نے بہت اللہ خانے کا بار غلاف پکڑ پڑ کے حضرت والے سے یہ دعائیں سیکھ کے بہت مانگی ہیں, ابھی بھی مانگتا رہتا ہوں, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, کالی کمنی والے دعا مانگنا, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے, یہ دعا مانگے گا قبول ہو کے ظہور نہیں ہوگا کیا اس کا, کہ الفاظ نبوت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے. اور دوسری کیا, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک, اے اللہ مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہوں کی وجہ سے مجھے بدبخت نہ فرما, یہ دعائیں میں الحمدللہ بہت عرصے سے مانگ رہا ہوں. اور تیسری ایک دعا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, آخری مطلب یہ ہے اس کا, اے اللہ پلک جھپکنے برابر بھی نفس کے حوالے نہ فرما. جس کی یہ دعائیں قبول ہو گئیں اس کے تو بارے نیارے ہو گئے. ایک مجالس ابرار حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, جو ہمارے شیخ اپنے شیخ کے ملفوظات کو, ہمارے بزرگوں میں طریقہ رہا ہے جو اپنے شیخ کا عاشق ہوتا ہے, اپنے شیخ کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے, اس کی اہمیت رکھ کے, اس کو دل میں اتار کے عمل کرتا ہے وہ, اور شیخ کو خوش کر دیتا ہے, پھر اس سے اللہ زبردست دین کا کام لیتا ہے. اور جو شیخ کے ملفوظات کو صرف یہ سمجھے کہ کوئی باتیں ہیں, ارے کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں, ان کا تو کام ہی بیان کرنا ہے, کرنے تو ان کو بیان, تو ان کو ایسے مریدوں کو کبھی زندگی بھر فائدہ نہیں ہوگا. تو مولانا شاہ تو حضرت والا اپنے شیخ کی بات ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے مجالس ابرار. حضرت والا ہردوئی تشریف لے گئے ہندوستان, اپنے شیخ کے پاس وقت لگایا, حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ کے پاس, اپنے شیخ کی ایک ایک بات, یہ بھی حضرت کی حضرت نے ضروری باتیں نوٹ کر لی. اس میں لکھا تھا کہ بعض لوگوں کو خلافت مل جاتی ہے, بعض لوگ پرانے ہو جاتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ ملنا تھا مل گیا, اور پھر یہ ہوتا ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے. ایک وقت ایسا آتا ہے پہلے نفل چھوٹتے ہیں, سنت چھوٹتی ہے, پھر فرائض چھوٹتے ہیں, پھر جو ہے اور گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد شیخ سے تعلق, کیونکہ اپنے پر کسی بڑے کا سایہ نہیں رکھا, اگر رکھا تو اصلاح نہیں کروائی, اور اس کے بعد نئے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور پرانے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں غفلت کی وجہ سے. اس لیے ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے. اور ایک بات فرمائی, محاسبہ پہلے تو لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کرتے تھے, اب کوئی وقت تنہائی کا نہیں رہا, کیونکہ جیسے ہی تنہائی میں جائیں گے, کیونکہ اکثر لوگ وہی ہیں جو اب توبہ کر چکے پرانے گناہوں سے, تو شیطان فوراً آ کے اس بزنس مین ہے, بہت نس نس بزی ہے. جس نے جوانی میں گناہ کیا, ایک دفعہ بھی گناہ جس نے کبیرہ گناہ کر لیا, گندی تصویریں دیکھی اور زنا بدفعلیاں, ہاتھوں سے جوانی برباد کی, یا اور لڑکیوں کے چکروں میں رہا, لڑکوں کے چکروں میں, شرابوں کے چکروں میں, کلبس کے چکروں میں, گندی تصویروں کے چکروں میں رہا, تو جیسے ہی تنہائی ہوگی شیطان آ کے اس کو پرانے گناہ یاد دلائے گا. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں اب اس زمانے میں اکیلے نہیں رہنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ رہے. محاسبہ کیسے کرے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, خواتین نماز پڑھی ہے مصلے پر, اس وقت بس ہلکا سا سوچ لے آج پورا دن میرا کیسا گزرا, فجر سے ظہر تک کیا میں نے گناہ کیے, اس سے توبہ کرے اور آئندہ بچنے کی نیت کرے. ہمارے شیخ, یہ اس فقیر کا بھی معمول ہے بتا رہا ہوں, ریاکاری نہیں, شیخ کا ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے. بہت عرصے سے میرا یہ معمول ہے, جب حضرت نے فرمایا میں نے اس کو شروع کر دیا, بڑا اس سے فائدہ ہوا. عشاء کے بعد حضرت بھی دعا مانگتے ماشاء اللہ, تھوڑی دیر نظر جھکا کے بیٹھ جائے مسجد میں ہی, مگر اکیلے میں نہیں ورنہ شیطان آ جائے گا فوراً. تو اکیلے میں نہیں, یا بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور یہ اپنی زبان سے بولے, اے کمال تو تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال, اے کمال تو تمام جانوروں کافروں سے کمتر ہے انجام کے اعتبار سے. اپنے آپ کو یہ کہے زبان سے, اس سے تکبر کی جڑ کٹے گی. ہماری یہ خلافت ہے, یہ بیان, یہ سب قبول ہے, کوئی اللہ کو پتہ ہے, ہمیں کوئی پتہ ہے کہ یہ باتیں قبول ہیں کہ نہیں. اپنے آپ سے یہ زبان سے کہنا چاہیے, اس سے تکبر ختم ہوگا. اپنا نام لے کے, حضرت والا اپنا نام لے کے فرماتے تھے, حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور موجودہ مرشد بھی کتنی دفعہ ممبر سے بات فرماتے ہیں, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اپنا نام لے کے, اے کمال تو تمام عالم کے, تین دفعہ, مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال, تمام کافروں سے بھی, جانوروں سے کمتر ہے انجام کے اعتبار سے. مسلمانوں سے اس لیے کمتر ہے کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہیں, اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں. مسلمانوں سے اس لیے کمتر ہے کہ ہو سکتا ہے میرے کسی عمل پہ پکڑ ہو جائے, میں نے کسی کے ایسی بات کر دی جو اللہ کو پسند نہیں تھی, زبان سے نکل گئی اور کامیاب کن پکڑ ہو جائے اللہ نہ کرے. ہاں, اور دیکھیے کتنے بڑے بزرگ کی حضرت واقعہ سنائے تھے, بہت بزرگ تھے مگر پکڑ ہوئی ان کی, کسی نے خواب میں دیکھا, انہوں وہ بندے ہوئے تھے کسی گھر میں, فرمایا بھائی سب باتوں میں ہوگی مگر یہ غیبت جو میں کرتا تھا نا, اور جو چگلی کرتا تھا, اس بارے میں مجھے جکڑا ہوا ابھی تک. تو بتائیے کتنا گناہ ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھ بڑے بڑے ہوں گے, ناخن بڑے بڑے ہوں گے, اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ نوچ رہے ہوں گے جو غیبت کرتے ہیں. جو غیبت یعنی کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنا پیٹ پیچھے, جو اس میں پائی جاتی ہے, اور بہتان ہے کہ اس میں گناہ پایا بھی نہیں آتا, زبردستی بہتان لگا رہا ہے, یہ غیبت سے ہی برا ہے. سود سے بھی بڑھ کے گناہ ہے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا, اس کی عزت نفس کو اچھالنا. اور اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے, باتیں تو مجھے کرنی بہت آ گئی ہیں صحبت میں جاتے جاتے, یہ بہت خاص بات ہوتی ہے, اللہ والوں کے پاس جاتا ہے اس کو بیان کرنا آ جاتا ہے, باتیں سن سن کے سنی ہو جاتا ہے. جہاں اس کو مائک مل جائے, بیان کا موقع مل جائے, باتیں خوب کرے گا, سنائے گا بھی خوب. عمل کے وقت حضرت فرماتے ہیں عمل ہے اصل, صحابہ کرام سمعنا واطعنا, سنتے تھے اور عمل کرتے تھے, اور منافق بیٹھتے تھے سمعنا سنتے تھے واطعنا عمل نہیں کرتے تھے. عمل کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک ہی بات پر عمل کر لیں کہ مجھے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے, بس مجھے بھی دکھانا ہے, سب کو دکھانا ہے, تو اس حالت میں جائیں گے کہ ہم لوگ گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے, موبائل میں گندی تصویریں بھری ہوئی ہیں, اللہ سے توبہ کر لیں. توبہ کی پہلی شرط یہ, بہت سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں, موبائل میں تصویریں بھی بھری ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں, جبکہ توبہ کی پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے, اس جگہ سے الگ ہو جائے, اس گناہ سے الگ ہو جائے, اس گناہ میں ملوث ہے, جب توبہ قبول ہوگی. یہ کیا عورتوں کو دیکھی بھی جا رہا ہے توبہ توبہ بھی کر رہا ہے. یقلع عن المعاصی, اس گناہ سے الگ ہو جائے, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا, گناہ ہو جائے توبہ کر لے, اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے. حضرت کا آج کا بیان 11 بجے والا, حق کی بہت باتیں فرمائی مالی معاملات کے بارے میں حضرت نے, اور جمعے کا بیان جو وراثت کے معاملے میں ہوا تھا وہ ضرور سننا چاہیے. وراثت کے بارے میں حضرت فرمایا تھا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے آتے ہیں، پھر وراثت کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کس میں تقسیم ہونی ہے، کیا مفتی صاحب سے کوئی مشورہ ہی نہیں. اور بہت سے لوگوں کے والدین وفات پا گئے، بیوی وفات پا گئی، امی ابو چلے گئے اس دنیا سے، وراثت تقسیم کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور کتنے لوگوں کے پاس اس طرح آئے حضرت جو سچی توبہ کی، ان کی 70ویں نسل نے سچی توبہ کی، 70 پشتوں کی وراثت ادا کی ماشاء اللہ. تو وہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے، 70 پشتوں کی وراثت کا مسئلہ پوچھا مفتی نعیم صاحب سے وہاں پہ ہمارے دارالافتاء میں، اور انہوں نے ماشاء اللہ مشورہ دیا، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اس کا گھر ان کے ابا نے وراثت تقسیم نہیں کی تھی، ان کے پچھلے ابا نے وراثت تقسیم نہیں کی تھی، اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات. مگر عمل فکر جس کو ہو جائے، بڑے سے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اس کو فکر ہی نہ ہو، بس وہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے، الجھا رہتا ہے اور خود ہی پریشان رہے گا. ہمت کر کے آگے بڑھ کے خط لکھ کے شیخ سے اپنا دل کا حال بوجھ ہلکا کر دینا چاہیے، ورنہ پریشان ہی رہے گا انسان زندگی بھر. جب شیخ کیا تو عمل اصلاح کیوں نہیں کر، اصلاح کروائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ورنہ حضرت فرماتے ہیں شیخ ہوتے ہوئے بے شیخ رہے گا، یہ حضرت کا بڑا جملہ زبردست ہے. شیخ ہوتے ہوئے بے شیخ ہے، یعنی عمل نہیں کر رہا. آپ کا خط میں مجھے دیا تھا نا آپ نے، وہ جواب تو ہو گیا مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں، وہ میرے گھر میں رکھا ہوا ہے. اور بہت سی خواتین بھی سن رہی ہیں، اب وہ اتنا زیادہ لوڈ ہو گیا ہے اس میرے فقیر کے اوپر بھی، بہت زیادہ خطوط ہو گئے. وہ ٹھیک ہے، ہاتھوں سے مجھے بائی ہینڈ مل جاتے ہیں کیونکہ خط وہاں دے بھی سکتے ہیں، تو اس لیے جس کا خط ہو وہ پوچھ بھی لیا کرے. خط کے جواب میں میرے ایک مطلب وہ فولڈر بنایا ہوا ہے، میں فولڈر کیا ہے وہ پاؤچ بنایا ہوا، اب تو وہ بھی کم پڑ گیا، پورا فولڈر بنانا پڑے گا. تو اس میں میں الحمدللہ الگ کراچی والوں کے خط الگ ہوتے ہیں، حیدرآباد ٹن جام والوں کے الگ ہوتے ہیں. کراچی والوں کے میں جواب دیتا ہوں، حیدرآباد والوں کے بھی، جب کوئی آنے جانے والا ہے تو خواتین حیدرآباد کی بھی سن رہی ہیں، حیدرآباد سے بھی لوگ دوست ہمارے سن رہے ہیں، تو اپنے خط کا پوچھ لیا کریں کہ بھائی کوئی آنے والا ہے تو آپ حیدرآباد بھجوا دیں اس طرح کر کے. کیونکہ ظاہر سی بات ایک بڑی، ایک تو خط لکھنا ہی مشکل، اب جو اس نے خط لکھا پھر شیخ نے جواب دیا، اب اس کے پاس آ نہیں رہا تو اس کو تشویش نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے نا بھائی شیخ کو خط دیا ہوا ہے ہم نے، آپ بھی دیتے ہیں، یہ فقیر بھی الحمدللہ حضرت والا سے پوچھتا رہتا ہے. اور تو ایک ہوتا ہے کہ شیخ کا جواب آئے گا، کتنی خوشی ہوگی، ایک وہ اس کا شیخ کا خط کا جواب آئے گا. انہوں نے بھی دارالافتاء میں کچھ جمع کروایا تھا، ایک وہ بےچینی تھی کہ بھائی جواب آنا چاہیے. مگر یہ جواب کوئی ایسا نہیں ہوتا، دارالافتاء والے تو بہت سوچ سمجھ کے، اور شیخ بھی ذرا ایسے نہیں کہ بس فوراً جواب دے دیا. اور جو تجربے کار ہوتے ہیں، ہمارے شیخ ہیں تجربے کار ہیں ماشاء اللہ، جیسے خود خط آیا فوراً جواب دے دیا، ایک دم سوچنا بھی نہیں پڑتا، اپنا بیٹا بیٹی سمجھ کے جواب دے دیا کہ بھائی اس سے گناہ سے بچ جاؤ. اس طرح شیخ کے مشورے برکت ہوتی ہے. اور ابھی صبح حضرت والا کی جو مجلس ہوئی تھی بڑی عجیب تھی، فرمایا تھے خود رائے کے جو مرض ہے نا یہ، کیونکہ شیخ کی صحبت میں ہم اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں خواتین بھی آ رہی ہیں، ہم بہت سی پرانی خواتین ہیں وہ آ رہی ہیں جس سے شیخ کیے ہیں، انہوں نے آ رہی ہیں، ان کو سب پتہ ہے، ساری باتیں پتہ ہیں، حضرت کے سارے بیان سنے ہوئے ہیں، سارے مسئلے پتہ ہیں، سارے مشوروں کے جواب پتہ ہیں. مگر اگر آپ شیخ سے مشورہ نہیں کریں گے، مرد ہو یا عورت، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، اپنا جواب، اپنا سوال اپنا جواب کر لیں گے، اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ تکبر کا یہ علاج ہے، بد نظری کے اتنی رکعت ہیں، یہ سب پتہ ہے، مگر اگر آپ اپنے شیخ سے نہیں پوچھیں گے، شیخ کو نہیں بتائیں گے تو برکت نہیں رہے گی. اس میں برکت کے معنی کیا ہے، یہ تنویر صاحب ایک دن بات کر رہے تھے، میں نے اس کو بڑی مجھے دل میں اتر گئی. ایک بہت سے لوگ ہوتے ہیں جاب میں لگے ہوئے، بزنس میں لگے ہوئے، بس شیخ کے پاس آ ہی نہیں رہے، بہت ان کا پیسہ بہت بڑا ہے ماشاء اللہ، بہت پیسہ بن رہا ہے، اللہ اور بڑھائے، مگر ایسے پیسے کا کیا فائدہ جس میں نماز بھی قضا ہو جائے، جس میں لڑکیوں سے باتیں کرنی پڑے، لڑکیوں سے ہاتھ ملانا پڑے، لڑکوں کے سامنے بیٹھنا پڑے، ہیں کوئی فکر ہی نہیں، ٹی وی چل رہا ہے بیٹھے ہوئے، گانے چل رہے ہیں بیٹھے ہوئے، سانگ چل رہا ہے بیٹھے ہوئے، ایسے پیسے میں برکت ہوگی گا. اور ایک وہ شخص ہے جو بھلے کم پیسے کماتا ہے، کم، حضرت فرماتے ہیں آسمان میں جھولو اللہ کو نہ بھولو، مگر شیخ کے پاس آتا رہتا ہے تو اس کے کاروبار میں، اس کی نوکری میں برکت ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں سے برکت چلی، برکت کے معنی کیا ہے، فیضان رحمت الہیہ، اللہ کی رحمت کا فیضان، قلیل کثیر النفع، پیسے تھوڑے ہوں نفع زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو. اور جو لوگ اس طرح لگے رہتے ہیں، اللہ سے دور دور رہتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ تو مشاہدے والی بات ہے، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو لوگ نوکریوں میں پڑ گئے، اچھی نوکریاں لگ گئیں، اچھی جاب لگ گئی، اچھے کاروبار لگ گئے، شیخ کے پاس آنا کم کر دیا، ان کی عملی زندگی میں پھسپھسی ہو گئی. اور جو لوگ آتے رہے بھلے، کبھی فاقے ہوئے، کبھی اچھی جاب، کبھی اچھی نوکری، کبھی اچھا کاروبار، کبھی فاقے، کبھی ایسا، مگر شیخ کے نہیں چھوڑا انہوں نے، تو ان کی زندگی میں ماشاءاللہ ایک زبردست قوت، تقویٰ کی برکت سے ایک دل میں سکون، ایک سکون قلب، ایک استقامت، وہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. اور جو لوگ ایسی بس پھسپھسا رہتے ہیں شیخ کے ساتھ، تو ان کے عمل بھی پھسپھسے ہوتے ہیں. ان کی زندگی پھسپھسی ہوتی ہے، ان کے بیوی بچے ان سے پریشان رہتے ہیں. اگر شیخ سے صحیح درد دل حاصل کیا ہوتا آج یہ بات نہیں ہوتی. ہمت کرنی چاہیے، ہمت. حضرت فرماتے ہیں ہمت سے کام بنے گا. ایک بات اپنی اصلاح کی نیت سے عرض کرتا ہوں, بہت پیاری بات, پہلے بھی پڑھی تھی, نیک اعمال کر کے دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرتا بھی رہے اور دعا بھی کرتا رہے, ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے اور قبول نہ ہونے کا خوف بھی رہے اور امید قبولیت بھی رہے, ایسا خوف بھی نہ ہو کہ عمل ہی چھوڑ بیٹھے کہ قبول نہیں ہو رہا تو عمل ہی چھوڑ دوں. بہت سے لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا, شیخ نہیں کیا ہوتا, عمل چھوڑ دیتے ہیں. جیسے بتا رہا تھا گناہ کرتے رہے, گناہ کر رہے ہیں مگر گناہ کرتے کرتے ایسا وقت آیا دل میں اب وحشت ہونے لگی, اللہ والوں کی صحبت سے وحشت ہونے لگی, جان بوجھ کے آتے ہی نہیں مجلسوں میں, کیوں, ہم تو گنہگار ہیں, ہم کیا کریں گے جا کے, اصلاح تو ہونے والی نہیں ہماری. ارے حضرت والا فرماتے ہیں ہم کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو اور بولے بھائی میں پاک ہو جاؤں پاک ہو جاؤں, پاک ہوگا, دریا میں کود پڑے گا تو پاک ہوگا نا. اللہ والے اللہ کی رحمت کا وہاں فیضان برس, اللہ کی رحمت کا سیلاب برس رہے وہاں, اس کو چھوڑ کے اپنے گھر میں رہنا اور قریب رہتے ہوئے اللہ والوں کی صحبت سے دور رہنا اچھی بات تو نہیں ہے. ہاں کوئی حرج نہ ہو, کوئی مرض نہ ہو, قرض نہ ہو, یہ مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا, حرج نہ ہو, مرض نہ ہو, قرض نہ ہو یعنی اللہ والوں کے پاس جا کے اپنے سارے کام ایسے وقت میں نمٹائے جس وقت شیخ کی مجلس کا وقت نہ ہو, نمٹا کے پھر شیخ کے پاس جائے ملاقات رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم تھا کہ یعنی روزانہ ملاقات کرو, اور گاہے بگاہے ملاقات کرنے کے بارے میں حکم ہے وہ اس کے بارے میں, وہ جو رشتہ داروں سے ملنے کے بارے میں, اور اللہ والوں سے جو مشائخ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان سے حکم ہے کہ روزانہ ملو, یا پھر چلو ہفتے میں ایک دفعہ مل لیے, یا ہفتے میں مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ اس طرح, مگر جو قریب رہتے ہیں اور قریب گھر ہی اسی وجہ سے لیا, منتقل ہی اسی وجہ سے ہوئے, ہجرت ہی اسی وجہ سے کی, پھر بھی کوئی نہ ملنے آئے تو بتائیے کہ کیا کتنی محرومی کی بات ہے. محروم تو بہرحال کوئی نہیں ہوتا, مگر وہ والی بات نہیں رہتی جو حضرت والا فرماتے ہیں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد, وہ درد دل, وہ اشبار آنکھیں, ظاہر و باطن کی فکر, ہر وقت با خدا, ہر وقت با حیا, ہر وقت با وفا رہنا, یہ انہی کے پاس آتا ہے جو شیخ کے پاس کثرت سے آ کے اصلاح کرواتے ہیں, ورنہ پھسپھسا سا دین رہتا ہے. امید ہے میں بھی سن رہا ہوں اور آپ حضرات بھی سن رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ بہرحال عمل کی بھی توفیق دے دیں. یہ باتیں سب حضرت شیخ کی ہیں, حضرت والا, حضرت قطب زمانہ, حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دوارہ کا تم عالیہ کی مجلس میں آج کل عمل کی نیت سے بیٹھ رہا ہوں, بڑا مزہ آ رہا ہے, حضرت کی بات بھی کرتا ہوں حضرت سے, تو وہی حضرت کی ترجمانی کر رہا ہوں, باقی حضرت کے بیان میں درد ہے وہ عمل کی وجہ سے ہے. یہ کتنی باری پیاری بات ہے کہ اس کو, اس شخص کو, خادم کو یعنی خیال نہیں رہا, چپل اٹھا لی قرآن شریف کے اوپر سے گزر گیا, حضرت فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, ہر وقت با خدا رہو, ہر وقت با حیا رہو, ہر وقت با وفا رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہلکا سا دھیان ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ پی سی ہوٹل جا رہے ہیں, آپ میریٹ ہوٹل جا رہے ہیں, آپ جو ہیں ایئرپورٹ جا رہے ہیں, ہسپتال جا رہے ہیں, آغا خان جا رہے ہیں, ان سب جگہ جانا ہوگا. جو لوگ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں, نوکری وغیرہ, اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں, ضروری نہیں ہے کہ جانا ہو, بہت سے لوگ منع بھی کر دیتے ہیں, جزاک اللہ, مگر ایئرپورٹ تو جانا ہے نا, ہسپتال آغا خان, یا کسی کوئی ایڈمٹ ہو گیا لیاقت نیشنل جا رہے ہیں, وہاں پوری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, نظر جھکا کے چلنا ہے, نظر بر قدم. پٹیل ہسپتال میں ہم لوگ گئے, حضرت والا کے خلیفہ ہیں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ڈاکٹر عارف بھائی, کتنی لڑکیاں آتی ہیں ماشاء اللہ, وہ بہت دور سے آ رہے تھے, الگ ہی نظر آ رہے تھے, نظر جھکاتے ہوئے آ رہے تھے. پٹیل اسپتال میں کتنی عورتیں وہاں پہ, تو ماشاء اللہ نظر جھکاتے ہوئے آ رہے تھے, کیونکہ تربیت کی بات ہے, جس کی تربیت ہو جاتی ہے وہ الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جس کی تربیت نہیں ہوتی ہسپتال جائے گا ادھر ادھر نظریں مار رہے ہیں. بھائی اس وقت پریشانی آئی ہے, بیوی بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, کوشش کریں نظر جھکانے کی, پڑ جائے استغفار کر لے, وہاں ایسی بے دھڑک چل رہا ہے, اس کے دل میں تو مولا نہیں ہے, اگر مولا ہوتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا وہ, پریشانی میں تو اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ, یہ سب باتیں مشکل لگتی ہیں یہ سب باتیں جو پہلی دفعہ سنے گا اس کو مشکل لگیں گی, اور جو پرانے لوگ ہیں اور جو عمل نہیں کر رہے ان کو بھی مشکل لگیں گی. جو پرانے لوگ ہیں اور جو عمل نہیں کرتے وہ بولتے ہیں بس سب چھوڑو, ہم تائبین میں شمار ہو جائیں, یہ کافی ہے, تائبین میں شمار ہو جائیں. اگر اسی گناہ کی حالت میں موت آ گئی, بھئی حضرت والا کے زبردست ملفوظ ہے, اگر عین شہرہ اولیاء سے ہٹ کر ہم عمل کر رہے ہیں اور اسی حالت میں موت آ گئی, کہ قیامت کے دن جب سب بزرگوں کے سامنے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کھڑے ہوں گے, مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ, ہم تو اسی سلسلے میں بیٹھے تھے نا, جو رسموں کے خلاف جہاد کرتے تھے, جو شہر اولیاء پہ جم کے رہے, اور پھر وہ سب بزرگوں کے سامنے ہماری کتنی رسوائی ہوگی کہ تم شہر اولیاء سے ہٹ کر, مطلب شہر اولیاء صحابہ کرام کی شاہراہ ہے, المتقی من یتقی شبہات, شبہ صحابہ کرام شبہ گناہ سے ہی بچتے تھے, جب ایک دفعہ بیعت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ, اس کے بعد بس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جان کی بازی لا کے اس پر عمل فرمایا ہوں. اب جب ہم ویسے ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے, اب شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے بعد بھی اگر وہی حرکتیں رہیں تو بتائیے کتنی بڑی ویسی بات ہے. بس اب ختم کر رہا ہوں کیونکہ اثر سے مغرب وہاں بیان بھی آخر رات بھی گھر تشریف لے رہی, 5:30 بجے ہے نا, 5:35 ہے نا. مومن جو ہیں, مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, آج کی مجلس عجیب ہو رہی ہے, کہ مومن ہر حال میں کامیاب رہتا ہے, چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی, یعنی بہت اچھے حالات چل رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑا مزہ آ رہا ہے تو شکر کرے, اور جب موافق حالات ہیں, بچہ بیمار, بیوی بیمار ہیں, اور یہ پیسے کم, اور رشتہ نہیں ہو رہا, اولاد نہیں ہو رہی, یہ بات نہیں پوری ہو رہی, وہ نہیں ہو رہی, تو صبر کرے. صبر 3 طریقے سے, گناہ سے بچنے میں صبر کرے, عبادات پر صبر کرے, مصیبت پر صبر کرے, شکایت نہ کرے, اور چوتھا حضرت نے فرمایا, پرسوں یا ترسوں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ماشاء اللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کی, ایک ایک چیز دیکھنے والی ہوتی ہے. ایک صاحب تھے وہ ایسے منہ سکوڑ کے بیٹھے ہیں, تو کوئی پریشانی تھی ان کی, حضرت فرمایا یہ کیا تم نے شکل بنا رکھی ہے, تم اتنے پرانے آدمی ہو. حضرت والا کی چوتھی تفسیر نہیں پتا, چہرے سے ہی پتہ نہ چلے کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے. صبر کی چوتھی تفسیر چہرے سے ہی پتہ نہ چلے. میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب درگاہ والی خود فرمانے لگے, آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمارا کتنا بڑا خاندان ہے, وہ مسئلہ مگر آپ نے کبھی میرے چہرے سے محسوس کیا؟ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب درگاہ والی چہرے سے, چوتھی تفسیر ہے, چہرے سے بھی پتہ نہ چلے چہرے سے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے. خواتین ایک دم ذرا سی کوئی بات ہو جائے گی رونا دھونا شروع کر دیں گی, ہے جادو, ہے ٹونا, ہے عامل, اور لگیں گی, اور شیخ کو بھی خط لکھنی ہے, لگتا ہے وہاں سے بلی کی آواز آ رہی ہے. ارے بھائی چھوٹے چھوٹے جنات ہوتے ہیں, اگر اس نے کوئی گلاس توڑ دیا تو کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جنات تو ہمارے غلام ہیں, سب مسلمان کو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر سندھ بلوچ سوسائٹی میں کچھ جنات آ گئے مگر آپ پریشان نہ ہو, کچھ چھوٹے چھوٹے بچے جنات کے آ گئے تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جتنی ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وزارت بہبود آبادی, خامہ خائی عورتیں گھر میں گھستی ہیں, اس کے ہی میرے سب دوستوں کے خط آئے, گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں, فون کیا بھائی وہ وزارت بہبود آبادی والے آئے ہیں. تو بہرحال تو ان کے بھی اولادیں بڑھ رہی ہیں, یہ جو جنات ہیں نا ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں, ان کے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں, ان میں بھی نیک جن بھی ہوتے ہیں, برے جن بھی ہوتے ہیں, شرارتی جن بھی بچے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کر دے گا وہ آپ کا, کیا بگاڑ لے گا؟ جنوں کے سردار تو حضرت والا سے بیٹھتے ہیں, عارف بلا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بس ڈانٹ لگا دیں اپنی بھاری آواز کر کے. شیطان بھی نامحرم ہے جو مرد ہیں. بتائیے جنات ہوتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس میں کسی کو پریشان وریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کام کیا ہے؟ اتباع سنت اور شریعت کرنا بس, مگر ایسی کوئی بات نہیں, میں نے ایسی مذاق کہہ دیا. جنات تو یہاں علی اختر صاحب کے گھر میں بھی ہیں اور حیدرآباد میں بھی ہیں, جہاں بھی خواتین سنی ہر ادھر پورے ان کی کالونیاں ہوتی ہیں, اس میں پریشان ہونے کی بات ہے, صرف سندھ بلوچ سوسائٹی میں تھوڑی ہیں. پورے کراچی میں, دارالعلوم دیوبند میں جنات ہوتے ہیں, دارالعلوم کراچی میں, اشرف المدارس میں, ہر جگہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں. اب بچے کے کان کھڑے ہو گئے یہ جنات کی باتیں کرنا, یہ تو میڈیا نے ہمیں ڈرا دیا کارٹون وغیرہ کے, جنات ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ, مگر اگر تینوں کل جو پڑھ لے گا, حضرت کتنا پرسوں ترسوں بیان فرمائے تھے, رو کے فرمائے تھے, مجھے حیرانگی ہوتی ہے, میں پریشان ہو گیا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا, معمولات صبح و شام نہیں پڑھتے آپ لوگ, 7 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ لگتے ہیں, کتاب میں نے چھپائی مفت میں ملتی ہے, وہ آپ سے پڑھی نہیں جاتی, اس میں سارے ہر چیز کا علاج ہے, لوگ خط لکھتے ہیں نا, سب چیزوں کا علاج ہے, جادو کا علاج ہے, کالے جادو کا علاج, عاملوں کا علاج, سب کا علاج ہے اگر کوئی وظیفہ پڑھ لے. پوری دنیا میں پورے دن میں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی اگر کوئی وظیفہ پڑھ لے, پہنچ جائے تو وہ اس درجے کی نہیں ہوگی جس درجے کی پہنچنی چاہیے تھی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور تینوں کل والا وظیفہ, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمدللہ بہت عرصے سے فقیر کا معمول ہے, اگر کبھی مغرب کے بعد میں ضروری کام ہے تو بائک پہ جاتے ہوئے, گاڑی پہ جاتے ہوئے, واپسی پہ میں اس کو پورا ضرور کر لیتا ہوں, ناغا نہیں کرتا الحمدللہ. فجر کے وقت بھی جب آتا ہوں, فجر کے بعد جس وقت جیسی نماز ختم ہوئی, میں تسبیحات فاطمہ کے بعد کوشش کرتا ہوں یہ معمولات پڑھ لوں, پھر نماز ختم ہو گھر جا کے اس کو معمولات کر لوں, تاکہ یہ معمولات صبح و شام تو کم از کم پورے ہو جائیں. اتنا نہیں ہوتا, کم از کم تینوں کل تو ضرور ہونے چاہیے, تفیق امین کلی شعیع, ہر شے کے لیے کافی ہو جائے گا, اس میں کیا مشکل ہے؟ قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, 3 دفعہ پڑھ لے, سارے مضیفوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہرحال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات پردے کی عرض کر دیتا ہوں, صاحب صاحب کا شعر ہے, پردے میں رہنا میری بہنا. پردے کا مطلب کیا ہے؟ شرعی پردہ, یعنی سر کے بالوں سے پیروں کو ناخن تک چھپائے اور نظر کی حفاظت بھی کرے. ایک عورت پردہ کرتی ہے ماشاءاللہ, نقاب بھی لگایا, جالی بھی لگائی ہوئی ہے, ہینڈ گلوز بھی پہنے, مگر نظر کی حفاظت نہیں کرتی, نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے. تو پھر آپ بتائیے, آپ کا پردہ تو ہو گیا ظاہری طور پہ, مگر آپ نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں. ہمت کر کے نظر بھی بچائیں, کوشش کریں. آئے جو غم ہنس کر سہنا, پردے میں رہنا میری بہنا. اور خالو سے, پھپھا سے, خالہزاد, تایازاد, چچازاد, ماموزاد, اور ان سب سے پردہ رکھا ہے. دیور تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیور تو گویا موت ہے. جب دیور موت ہے تو آپ کو کسی عالم کو دیکھنا, کسی شیخ کو دیکھنا بھی جائز نہیں کہ ٹی وی کے اوپر یا موبائل کے اوپر آپ فیس بک یا یوٹیوب پہ واٹس ایپ کے کلپس دیکھ رہی ہیں اور اس پہ بیانات سن رہی ہیں دیکھ دیکھ کے نامحرم مردوں کو. بھلے وہ کوئی بھی بیان کرنے والا, اس کو دیکھنا جائز نہیں, شیخ کو بھی دیکھنا جائز نہیں عورت کے لیے. اس لیے ہمت کریں, نظر کی حفاظت کریں. یہ اللہ کا حکم ہے, مولوی کی بات نہیں ہے. آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. میں بھی بچوں, ہم سب بچیں. اگر اس شیخ سے مضبوط تعلق ہوگا, شیخ سے مضبوط تعلق کا مطلب کیا ہے؟ اصلاحی تعلق, اصلاح کا تعلق رہے. کہ ہم لوگوں کا تعلق آپس میں اللہ کے لیے ہے, محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ, گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. اے ہمارے پالنے والے رب, اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی, اے اللہ آپ نے ہم پہ رحم نہیں فرمایا, تو دنیا میں سب سے زیادہ میں خسارے میں ہو جاؤں گا. کیونکہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان جہنم میں چلے جائے اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے. اور سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جس سے اللہ خوش ہوں, جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے, مرد یا عورت, بچہ یا بوڑھا یا جوان. اے اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ سر پہ کفن باندھ لیں, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, مگر ہم استقامت علی الدین پہ, دین پہ جمے رہیں. اے اللہ, جو تھوڑا بہت چل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں, جو نہیں چل رہا ہے اس پہ توبہ کرتے ہیں, سچی توبہ. چار شرطوں کے ساتھ ہم اس گناہ سے الگ ہوتے ہیں, دل میں ندامت بھی ہے اور پکا ارادہ کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے. اور جو حکیم الامت نے تین, اور جو چوتھا حق جس کا مارا ہے اس کا حق ادا کریں گے. جو مالی معاملات ہمارے ذمے ہیں اس کو لکھ کر مفتی صاحب سے پوچھ کر اس کو سب کو ادا کریں گے واپس. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ, جو ہمارے بزرگوں نے حکیم الامت کی جو عجیب تعلیمات ہیں, حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی, جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے, وہ تین کام کر لے, پوری ہمت استعمال کرے, اپنی پوری ہمت استعمال کرے. دوسرا یہ اللہ سے رو رو کے, جیسے کینسر ہو جائے رو رو کے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے مانگے اللہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, آپ میری مدد فرمائیے. اور تیسرا فرمایا, اکسیر ہے اکسیر, اپنے شیخ یا اپنے اللہ والوں سے دعائیں کروائے کہ دعا فرمائیے ہم اللہ والے بن جائیں, ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے, ان سے اصلاح کروائے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہمت مردانہ عطا فرما. اے اللہ فضل فرما دیجئے, پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما, ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری سانس تک جمے رہے, استقامت سے رہ کر دکھایا آخری سانس تک, اور قبر یعنی وفات کے بعد بھی کہ فوراً جیسے ہی قبر تیار ہو جائے مجھے دفنا دینا, مت انتظار کرنا کسی کا. شریعت پہ چل کے گئے, وصیت کر کے چلے گئے, ایک ایک بات سننا تو شریعت پہ چل کے دکھائی اور کر کے دکھائی. اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے, مجھے بھی سب سے زیادہ میں محتاج ہوں, مجھے بھی ایسا بنا کہ ہم اپنے شعراء اولیاء اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ جمے رہے. جو بزرگوں کا طریقہ ہے وہی صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے, جو جمے رہے تھے, کسی کی پرواہ نہیں کی. جب شراب کا حکم کا حرام کا اعلان ہوا تو پورے سب نے شرابوں کے مٹکے توڑ دیے, اور پورے مدینہ شریف میں شراب کی نہریں بہنے لگیں کہ بس اب حرام ہو گیا تو ہو گیا. اسی طرح تصویر حرام ہمارے شیخ فرما رہے ہیں, اسی پر عمل کر رہے ہیں, اور باقاعدہ مفتیان کرام کا فتویٰ ہے. تو اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما, ہم اس پر عمل کریں, خاص فضل فرما. اے اللہ عقل سلیم, قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرما, درد بھرا دل اش بھرا کے عطا فرما. اے اللہ فضل فرما. حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب جو دادا شیخ ہیں اس وقت میرے دادا, بنگلہ دیش کے بہت بڑے شیخ الحدیث اور عالم, سو افراد کے ساتھ اس وقت مکہ شریف میں حاضر ہیں, وہ صرف ایک ہی بات پہ رو رہے ہیں کہ حضرت والا کے انتقال کے بعد ہم نے حضرت والا کا طریقہ چھوڑ دیا اور اپنے اپنے نفسانی طریقے اپنا لیے. اے اللہ فضل فرما, فضل فرما. اور ہمارے بزرگوں کا بڑوں کا سایہ ہمارے اوپر تادے قائم رکھیے، ہمیں ان کے تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما، مجھے سب سے زیادہ توفیق عطا فرما جو ہم بد نظریاں کر رہے ہیں، یا اللہ جو گانے سن رہے ہیں چھپ چھپ کے، جو جھوٹ اور غیبت اور چغلیاں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، اے اللہ جو تصویریں چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل کے اوپر، جو فیس بک یوٹیوب پہ تصویریں اکاؤنٹ بنائے ہوئے شیخ سے چھپ چھپ کے، شیخ کو دکھانے کے لیے تو سادہ موبائل رکھا ہوا ہے مگر پرسوں کے اندر اور جیبوں کے اندر اور تجوریوں کے اندر اور گھروں کے اندر دوسرے موبائل رکھ کے چلو رکھا ہوا ہے مگر شیخ سے چھپ چھپ کر اس میں پھر گناہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس گناہ سے ہم الگ ہو جائیں، دل میں ندامت ہو، پکا ارادہ کریں گناہ نہیں کرنا، اور جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما، معاف فرما دے، اے اللہ فضل فرما دے اور معاف فرما دے، آپ راضی ہو جائیے، ناراضگی والے اعمال سے بچا اور فضل فرما، خاتمہ ایمان بھی فرما، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمارے یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے، اس فقیر نے خود سنی اپنے کانوں سے، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم کلبس کے اندر زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت، بدفعلی کرتے وقت، گندی تصویریں دیکھتے وقت موت آئے، ہم پناہ چاہتے ہیں، جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجئے، اور غزل خواہ و شادہ و فرح روز مبارک کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، اے اللہ شہادہ کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما، اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے، آپ فضل فرما دیجئے، ہم تو اس قابل نہیں کہ صاحب احرام کے درمیان ہمارا مدفن بنے، مگر آپ فضل فرما دیجئے، اور سب سے بڑھ کر خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے، بری حالت کے میں موت سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ زوال نعمت سے بچا، اچانک مصیبت کے آ جانے سے بچا، ایکسیڈنٹ وغیرہ اچانک سے بچا، اور یا اللہ زوال نعمت سے بچا لیجئے اور اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے، اس عزت میں، مال میں، عمر میں، اولاد میں، وقت میں، علم میں، ہر کام میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ یہ برکت گناہ کی وجہ سے چھن جاتی ہے، اب سچی توبہ کر کے دوبارہ آ جاتی ہے، اے اللہ سچی توبہ ہم کرتے ہیں، اب ہمیں معاف فرما دیجئے، جس فرما لے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جو آپ نے قرآن شریف میں فرمایا، یا اللہ جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس فرمایا، جو یا اللہ کیسے کیسے لوگوں کو جس فرمایا، یا اللہ فزیر بن ایاز رحمت اللہ ڈاکہ ڈال دیتے ان کو جذب فرمایا، اللہ والے بن گئے، سلطان ابراہیم ابن ادم ساتوں سلطنت فدا کر دی آپ پر، اور نیشا پور کے جنگل میں 10 سال عبادت کی، سلطنت کا مزہ پا گئے تھے مگر وہ چھوڑ کر آپ کے نام میں ایسا مزہ پایا، وزیر کے کان میں کچھ کہہ دیا اس کو بھی مزہ لگ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اے اللہ ہمیں بھی یہ چوٹ لگا دے، ہمیں بھی جذب فرما لے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی جذب فرما لے، غفلت کا پردہ ہٹا دے، غفلت کے کینسر سے نجات دے دے، اور عقل، اور یا اللہ اپنی اشد محبت عطا فرما، ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما، یا اللہ نفس سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ، جو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے اس سے زیادہ اپنی پیاس عطا فرما، کوئی تو اس سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، ہم آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں، اچھے اخلاق نصیب فرما، بیوی کی 1,00,000 خطائیں ہوں، 1,00,000 خطائیں معاف کرنے والا بنا، ساس بہو کے جھگڑے ختم فرما، آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے رہنے کی، توازن سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دلوں کو، گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، جھگڑے ختم فرما دے، دلوں سے بوجھ اور گینا نکال دے، حسد نکال دے، آپس میں محبت سے والا بنا، ہدیے دے کر، سلام میں پہل کر کر، ایک دوسرے کی تعریفیں کر کر، اے اللہ دلوں کو جیتنے کی توفیق عطا فرما، دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے، ورنہ شب برات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، یعنی انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ مل جائے اس کو کچا چبا جاؤں، اور جس کے دل میں بغض ہوتا ہے، غصہ بھرا رہتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی شب برات میں، اے اللہ اس بغض اور کینے کو نکال دے ہمارے دلوں سے، اور دلوں کو محبت سے بھر دے، صلی اللہ نبی آمین یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین حرمت سید وسلم، الحمد للہ شکر اللہ، اچھا ماشاء اللہ یہ لوگ بھی آئے ہیں، ماشاء اللہ یہ لوگ، کیا نام ہے؟ حذیفہ، حمزہ ہے، اچھا ماشاء اللہ، یہ لوگ کہاں ہے؟ اور وہی تو کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کا بیٹا کہاں گیا؟ اچھا اچھا، چلیں بھائی پھر، ایک منٹ، آ گئی. کیا نام ہے اس کا جی؟ کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ نام بتاؤ اپنا. کیا نام ہے؟ جو نالو چاہ ہے. خدیجہ. خدیجہ ماشاء اللہ. یہ لو بھائی حافظ. حذیفہ ہے حمزہ ہی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حنزلہ. ماشاء اللہ آپ حافظ بنو گے. بڑے اچھے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ماشاء اللہ. چلے بھائی آپ اس کا مشورہ کر لیجیے گا. اچھا ہے مجلس کا پہلے سوچ لیں اپنے گھر میں مشورہ کر لیں ان سے کر لیں. جی جب ہو جائے تو حضرت والوں کو بتا دیں. جی